अर्जुन के हजार भुजाएं थीं, उनके उत्तम बल को जांचने के लिए उनमें बहुसंख्यक भुजाओं नर्मदा के बेग को रोक दिया। कृतवीर पुत्र अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह जर्मल निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया और उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। नर्मदा के जल का वह बेग मत्स्य नरक मगर फूल और कुशास्तरण के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वह बेग जिसे मानो कार्तवीर अर्जुन ने ही भेजा हो रावण के समस्त पुष्पों पहाड़ को बहा ले गया। रावण का वह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनीय कांति वाली प्रेयसी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करते बढ़ते हुए जल के उस बेग को उसने देखा। सज्जनों, वह ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। उसके तटवर्ती वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले ही जैसा स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षा कालिक बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते थे उनका उस समय सर्वथा अभाव था। रावण ने उस नदी को बेरकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की अंगुली के संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त सुक और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता सुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। केवल आधा दर्जन जाने पर उन लोनों निशाचरों ने एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। उसका शरीर विशाल सराल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केश जल से ओत प्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत में मद की लाली दिखाई दे रही थी और चित्त भी मद से व्याकुल जान पड़ता था। वह शत्रु मर्दन वीर अपनी सहस्त्र भुजाओं से नदी के बेग को रोककर सहस्त्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने वाले पर्वत के समान शोभा पाता था। नई अवस्था की सहस्त्रों सुंदरियां उसे घेरे हुए ऐसी जान पड़ती थीं मानो सहस्त्रों मदमत्त हतनियों ने किसी गजराज को घेर रखा हो। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस सुक और सारण लौट आए और रावण के पास आकर बोले, राक्षस राज, यहां से थोड़ी ही दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशाल काय पुरुष है जो बाध की तरह नर्मदा के जल को रोके स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी सहस्त्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसलिए यह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार की सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए सुक और सारण की बातें सुनकर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर वह युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक बार ही खड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर महापार्श धूम्राक्ष सुक और सारण को साथ ले उस स्थान की ओर चला जहां अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था। काजल या कोयल के समान काला वह बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली हतनियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, मंत्रियों, तुम है ही राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर अर्जुन के मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले, वह रे रावण वह, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मदमत्त होकर स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। जैसे कोई व्याघ्र काम वासना से वासित हथनियों के बीच में खड़े हुए गजराज से जूझता चाहता है, उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समक्ष क्रीड़ा विलास में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। तात दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और आज की रात में यहीं ठहरो, फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध करने पाओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों तोमरों भालों त्रिशूलों तथा वज्र कर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। हय हय, राज के योद्धाओं का वेग नाकों मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र की भीषण गर्जना के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावण के मंत्री प्रहस्त सुख सारण आदि कुपित हो अपने अपने बला पराक्रम से कार्थवीर अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विह्वल होकर क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार कह सुनाया। रावण अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उनके साथ वह नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज हथनियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। उसके नेत्र रोष से रक्त वर्ण के हो गए। वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया। मानो सूर्यदेव अंधकार समूह पर टूट पड़े हों, जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी। उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गरुण के समान तीव्र बेगा आश्रय लिया और तत्काल ही उन निशाचरों पर टूट पड़ा। उस समय मूसलधारी प्रहस्त जो विंध्यागिरी के समान अविचल था, उसका मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया था, मद से उद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मड़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई, जलाती हुई सी जान पड़ती थी, किंतु कार्तवीर अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेगपूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। तत्पश्चात गदाधारी हयहराज, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था, उस भारी गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेगपूर्वक आहत होकर प्रहस्त तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्र इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो।